ามีแพนด้ามีแพนด้ามีหมีแพนด้าชักอยากจะเห็นอยากสัมผัสหมีตัวเป็นๆอยากจะเห็นหมีแพนด้าอยากจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้ตัวมากินยอดไม้ยอดไผ่ยอดหญ้าหรือกินพิซซ่าเหมือนกันกับคนมันกินอะไรเนาะหมีแพนด้าเพราะว่าสีสวยน่ารักเสียด้วยเพราะไม่ซุกซนมันมีปากมีหูมีตามีแขนมีขาเหมือนกันกับคนแพนด้าเขาว่ามีขนแพนด้าเขาว่ามีขนขาวดำปะปนดูจนปุกปุยสวยเนาะมีแพนด้ามันหาดูยากได้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นของฝากมาจากแดนไกลเขามอบให้คนไทยได้ดูไปดูหมีกันดีไหมถ้าจะไปก็รีบมาเมาเครื่องบินขี่ขึ้นฟ้ามาเรามาไปดูหมีไปดูด้วยกันนะเคยเห็นไหมนั่นไงหมีมันสวยดีดูน่ารักคนมุงดูกันมากๆเพราะเขาอยากจะดูหมีเด็กๆถามเพราะสงสัยถามว่าใครดูแลหมีมันสะอาดและสวยดีเจ้าของหมีนี่เก่งจังเลยมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีหมีแพนด้าเก่งเนาะมีแต่ตัวสะอาดน่ารักทุกตัวเลยมีแพนด้ามันหาดูยากได้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นของฝากมาจากแดนไกลเขามอบให้คนไทยได้ดูไปดูหมีกันดีไหมถ้าจะไปก็รีบมาเมาเครื่องบินขี่ขึ้นฟ้ามาเรามาไปดูหมีไปดูด้วยกันนะเคยเห็นไหมนั่นในหมีมันสวยดีดูน่ารักคนมุงดูกันมากๆเพราะเขาอยากจะดูหมีเด็กๆถามเพราะสงสัยถามว่าใครดูแลหมีมันสะอาดและสวยดีเจ้าของหมีนี่เก่งจังเลยหมีแพนด้าหมีแพนด้าหมีแพนด้าหมีหมีแพนด้านั่นเห็นไหมสะอาดน่ารักทุกตัวเลย